हे नृप श्रेष्ठ, दान के कई प्रकार हैं, परंतु अन्न दान से बढ़कर प्राणियों को सद्गति प्रदान करने वाला दूसरा कोई दान नहीं है। इसलिए जल सहित अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दान के समय मधुर और पवित्र वचन बोलने की भी आवश्यकता है। अन्न दान संसार सागर से तारने वाला हित साधक तथा सुख संपत्ति का हेतु है। यदि शुद्ध चित्त से श्रद्धा पूर्वक सुपात्र व्यक्ति को एक बार भी अन्न का दान दिया जाए तो मनुष्य सदा ही उसका उत्तम फल भोगता रहता है। अपने भोजन में से मुट्ठी भर अन्न अग्रग्रास के रूप में अवश्य दान करना चाहिए। उस दान का बहुत बड़ा फल है। उसे अक्षय बताया गया है। जो प्रतिदिन सेर भर या मुट्ठी भर भी अन्न ना दे सके, वह मनुष्य पर्व आने पर आस्तिकता श्रद्धा तथा भक्ति के साथ एक ब्राह्मण को भोजन करा दे। हे राजन, जो प्रतिदिन ब्राह्मण को अन्न देते और जल सहित मिष्ठान भोजन कराते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वेदों के पारगामी ऋषि अन्न को ही प्राण स्वरूप बतलाते हैं। अन्न की उत्पत्ति अमृत से हुई है। हे महाराज, जिसने किसी को अन्न का दान दिया है, उसने मानव प्राण दान दिया है। इसलिए आप यतन करके अन्न का दान दीजिए। सुबाहु ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप मुझसे स्वर्ग के गुणों का वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले, हे राजन, स्वर्ग में नंदनवन आदि अनेकों दिव्य उद्यान हैं, जो अत्यंत मनोहर, पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनके सिवा वहां परम सुंदर दिव्य विमान भी है। पुण्य आत्मा मनुष्य उन विमानों पर सुखपूर्वक विचरण किया करते हैं। वहां नास्तिक नहीं जाते, चोर, असयमी, निर्दयी, चुगलखोर, कृतघ्न और अभिमानी भी नहीं जाने पाते। जो सत्य के आधार पर रहने वाले शूर, दयालु, क्षमाशील, याज्ञिक तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य वहां जाने पाते हैं। वहां किसी को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास और ग्लानी नहीं सताती। हे राजन, ये तथा और भी बहुत से स्वर्ग लोक के गुण हैं। अब वहां के दोषों का वर्णन सुनिए। वहां सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरों की अपने से बड़ी हुई संपत्ति देखकर मन में असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुख में आसक्त चित वाले प्राणियों का पुण्य क्षरण होते ही सहसा वहां से पतन हो जाता है। यहां जो शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वही स्वर्ग में भोगा जाता है। हे राजन, यह कर्म भूमि है और स्वर्ग को भोग भूमि माना गया है। सुबाहु ने कहा, हे ब्राह्मण, स्वर्ग के अतिरिक्त जो दोष रहित सनातन लोक हों, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले, हे राजन, ब्रह्म लोक से ऊपर भगवान श्री विष्णु जी का परम पद है। वह शुभ सनातन एवं ज्योतिमय धाम है। उसी को पार ब्रह्म कहा गया है। विषय आसक्त मूड पुरुष वहां नहीं जा सकते। दंभ, लोभ, भय, क्रोध, द्रोह और द्वेष से आक्रांत मनुष्यों का वहां प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकार से रहित निर्द्वंद, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग प्रायण हैं, वे साधु पुरुष ही उस धाम में प्रवेश करते हैं। सुबाहु ने कहा, हे महाभाग, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्ग से एक दिन नीचे गिरना पड़ता है,

तथा भगवान जी के ध्यान और देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं वे महात्मा स्वर्ग लोक के अतिथि होते हैं। जो बाहर भीतर से पवित्र रहते, पवित्र स्थान में निवास करते, भगवान वासुदेव जी के भजन में लगे रहते तथा भक्ति पूर्वक श्री विष्णु जी की शरण में जाते हैं, जो सदा आदर पूर्वक माता पिता की सेवा करते और दिन में नहीं सोते, जो सब प्रकार की हिंसा से दूर रहते, साधुओं का संग करते और सबके हित में संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।